Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Zaświtało między czwartą a szóstą oczywiście. Jest piąta, czyli jesteśmy w połowie tego środowego wydania. I otwieramy, witamy nową godzinę. Elżbieta Różycka program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj środa, czyli szósty dzień sierpnia. I dziś dwa wydarzenia, o których będziemy mówić dosyć dużo i często na antenie. Przede wszystkim zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, czyli nowy prezydent Rzeczypospolitej. O 10:00 Zgromadzenie Narodowe i potem cały dzień pełen wydarzeń, które będziemy relacjonować i którym będziemy się również przyglądać, ale też nie zapominamy o tym, że w Hiroszimie odbędą się dziś obchody 80. rocznicy zrzucenia bomby atomowej przez Amerykanów na to japońskie miasto. Szacuje się, że w ataku zginęło około 30% populacji miasta, czyli od 70 do 90 tysięcy mieszkańców. Z 76 tysięcy budynków w Hiroszimie 70 tysięcy zostało zburzonych lub uszkodzonych. Szósty dzień sierpnia. Dziś w kalendarzu oczywiście. Prognoza pogody jest taka, że miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w czasie deszczu od 10 do 15 mm. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tutaj nawet 23 stopnie. Natomiast najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 17 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Słońce 2 minuty po godzinie 5 się obudzi i wstanie. Będzie nam towarzyszyć do 20:20, a imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Maria, Namir, Oktawian, Stefan i Wincenty. Wszystkiego najlepszego. was. Jedziemy. Hej! Panie, proszę panów, oczywiście. Bum, bum, bum, bum, bum. To jest Kaja i to jest Enklawa i to jest Na Językach. Oczywiście stary przebój przypomniany w nowej wersji odświeżonej. 9 minut po godzinie 5, coś mi świta. W trójce do 6 jesteśmy z Państwem. Wróćmy jeszcze na chwilę do Japonii. Tam japońska agencja meteorologiczna poinformowała, że we wtorek odnotowano rekordową temperaturę 41,8 stopni Celsjusza w cieniu w mieście Isesaki na wschodzie kraju. Poprzedni rekord 41,2 stopnia padł niespełna tydzień temu i służby ostrzegły, że wiele regionów kraju doświadcza upałów, co wiąże się z wyjątkowo dużym ryzykiem, między innymi udaru cieplnego. Japońska Agencja Meteorologiczna przypomina 41,8 stopnia Celsjusza. To jest ten aktualny rekord. Bryan Adams przed nami i A Little More Understanding. 10 minut po piątej. Takie są wakacje, że być może dopiero ktoś kładzie się spać, więc niepoprawnie kolorowych snów życzymy, Kumka Olik, ale przypominamy też, że nowy dzień się rozpoczyna, dzień, który będzie pełen różnych atrakcji, szósty dzień sierpnia, natomiast za tydzień kolejny weekend, dłuższy weekend, czyli sierpniówka, na stronach turystyka.wp.pl można znaleźć te kierunki, które wybierają najchętniej Polacy. Jak się okazuje, najchętniej będziemy w przyszłym tygodniu latać do Egiptu, ale też Turcja jest wysoko na tej liście, również Bułgaria i Grecja, to na nieco dłuższy wyjazd, a jeżeli ktoś ma ochotę na tak zwany city break w długi sierpniowy weekend, no to tutaj przede wszystkim najchętniej wybieranym kierunkiem jest Praga, która to w przeciwieństwie do podróży autem czy pociągiem między Warszawą a stolicą Czech, ta podróż zajmuje właśnie samochodem lub pociągiem od 7 do 10 godzin, natomiast właśnie lot trwa niecałe 1,5 godziny. No i malownicze uliczki Starego Miasta, oczywiście też dzielnica Hradczany, most Karola czy dzielnica Ziszkow z widokiem na panoramę Pragi tworzą klimat, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym miastem. Tak mówią eksperci, którzy właśnie zachęcają do wyboru tego kierunku. Także hitem również cenowym jest i Budapeszt, i Ryga. To też są pomysły, dzięki którym można całkiem nieźle spędzić ten nieco dłuższy weekend, który już za tydzień. 20 minut po godzinie 5:00 przed nami Hej i Bezruch i jest to numer 1 pierwszej trójki listy przebojów programu trzeciego. Kolejne notowanie w najbliższy piątek. Oczywiście zapraszamy w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego. No i też przypominamy, że głosowanie trwa cały czas na trójkowej stronie. Kiwam się, kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover, 'cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think 'cause you are so very. Think it's the color of passion, 'cause today it just goes with a fashion. Aerosmith i Pink to już za nami. To wcale nie jest żart. We Francji zakazano koszenia trawy kosiarkami, więc jedna z firm, takich sieci handlowych, dużych marketów budowlanych, oferuje wynajęcie owcy, która w naturalny sposób skróci trawę. I o tym między innymi po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w imieniu autora tego materiału, Michała Strzałkowskiego, ale również prowadzącego, Roberta Grzędowskiego. 28 minut po 5. Mysłowic, Acid Land. To po prostu znaleźć miłość, noc i deszcz, żyć.

Heart of Glass i Blondie. Dziękujemy bardzo. Za 20 minut, godzina 6. Sprawdzamy portale internetowe filmweb.pl, między innymi o tym, czy Obcy sprawdza się jako serial. Obcy Ziemia. Pierwsze wrażenia, taka publikacja na stronie głównej. Ksenomorf już niedługo zawita na Ziemię, a konkretnie na platformę streamingową, jedną z wielu. Obcy Ziemia to pierwszy serial z uniwersum Obcego, czyli dzieło, które opowie Noah Hawley, twórca tak cenionych tytułów jak Fargo i Legion. W formie serialu oczywiście pojawi się już niedługo. Czy warto? Czy spełnia oczekiwania? O tym na filmweb.pl można przeczytać. Teraz Human, to tak dla odróżnienia od tego Obcego, czyli o ludziach. I'm a lover and I'm a sinner. I'll play my music.